سورت فتح آیات نمبر دے 26 شپگشتم نمبر آیات دے دو سورت فتح شپگشتم اپارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیتا حمیتا الجاہلیتا فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما سورة فتح سورة فتح کے بیان د فتح او بیان د غنائم بیان دی صلح حدیبیو او زیر مومنانو تو ترغیب جہاد تا شپگشتم آیات چکلا دا فتح دا منکی بیانو شو نو اللہ دا غی بیان کئی چې دا غی اصل و جداوا چه کافر و صحابا نپر خود المکی مکرمی تا زکا غی کی جاہلیت سوا غیرت پاگی کی دا جاہلیت راغلیو الله د صحابه او پزرونو کې اطمینان او د پیغمبر پر کړه واسطه ده اذ جعل الذين كفروا كلا چرا واسطه هغه کسانو كلا چو ګردو هغه کسانو چې دا کفر یې کړو پزرونو داږي کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیت غیرت جاهلیت د کافرو پزرونو کې غیرت جاهلیت راغې فانزل الله راولگا اللہ سکینتو اتمینان خل علی رسولی با پیغمبر قلبانی آغا غیرت دسو غیرت داو دو کفارو چو من با صحابہ بیت اللہ تنفریدو غیرت داو چی آغا بندش دی بسم اللہ در دیر سیزنو غیرت دا کافرو پلکرا غیر دا صحابہ اسرے پاگے ٹکراو پیدا شو فانزل اللہ سکینتہو علی رسولہ راولگا اللہ اتمینان پا پیغمبر اپو مومنانو وعلزمہم کلمت التقوی اویل گولا دا غی سرا اوز لازم اکراد دے سرا کلمت التقوی کلمت پریزگار کلمت اخلاص وکانو احق بها اودے دا صحابہ دے لائق حق پانا لائق وکانو دے حق دے لائق تا تا یو سرے ہوئے چھے انا نسألوکا بے حق محمد نبی حق و حق پمانا دا لائق سرا دا آیات بستا تایی دی او چھے حق پمانا لائق سرا کم دے کرا جو قرآن کی وصلت فتحہ بقرہ وکانو حق بہا دا صحابہ دے لائق او دا صحابہ حق دیر حق نمال حوائی کچھ لائقوں نکی او دا صحابہ دیر لائق بیہا پدی کلمی دا توحید بانی و آلا احل داغیو صحابہ دا کلمی دا توحید لائق خلقو دا کلمی دا توحید احلو وکان اللہ بکل شئن علیما او دی اللہ پاجو شبانی پویا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله دفع شبهه مشركين كلا صحابه رال مكي مكرمه تا د عمره دفارا او بغیر د عمره نواپس شو مدینه منوره تا زک الصلح رالا كافر النفر يخذو نو منافقان سشورو کو شباله چوغورا ها وګورا هغه شروع کړ دا پرو پرو په ګاندا چې دې موږ عمره رسولو کې عمره کم دې چوکلا اصل کې وجه دا وا چې ما پرون ویلو چې نبی عليه السلام خوب لیدلو په چې موږ با عمره لزو نو عمره له غرال پشپغم کال باندې او کافرو یاد ورنکا نبی عليه السلام د مکې نه بهر یو مقام راځي جائرانا اغا مقام کې صحابه سوال سپنزل سوا نبی علیہ السلام چمکڑا دونے دلان دے بیعات اکاو کافرو چه کافر من نپری دی من بجاعت کو هغه وی لبے نبی علیہ السلام حضرت عثمان مکی ته وی غد فرض دی چې کافر او ته وی چې ګور من جنگ نه لازم من سر عمره نه لازم اصله نشتا اراده د جنگ نه عمره کو بیا زو وینه ک ال حالت هوتا صبح نفرض من فدې کی نو هغه ته اشاره کوي سہیل بن عمر آ کافر او رولیگا اغا د مکی او سیدون کې نو د بل زنه راغلو وریرو خيارو عرب منتخب کو چې تلارشا او نبی علی السلام صحابه ته وایا چې سکل تاسو موږ نه پېږی بیا اندرا شه کال کې تاسو په دغه زمنګ مکه بالکل خالقو اوس تاسو نه پېږی اگر هغه نبی علی السلام ته مينت کاو او هغه د ابو بکر رضی الله عنه د زمانه د جاهلیت سو دوست اگر سوال او مينت سرا هغه د نبی علی السلام ګری تلاش نږدې کاو چې حاضر مينت دلکو دغه صحابه خیال دارای ګینه دي د نبی علی السلام ګری نشي د بیزته په طریقه ابو بکر خپل ملګری ته وی سہیل بن عمر ترستو کلاس لاس خپل فرجو سټه ترستو کلاس ها تد لا خپل خچن لاس د نبی علی السلام مبارک ګله نزدیکه نبی علی السلام مشکیش او ابوبکر خیر دی د لاس زماګیر ته نزدیکه د پاره د مينت کولو د پاره د عزتای نه هغه سره چا د مينت کې د وجه خیر دی چې ماشو آ ملګری ابو بکر ته وای ابو بکر ته خو زما ملګری وې څتوله ته وړې نره بیا ته سخ څنګه شوې وایزه د نبی علی السلام په غیرت او په دین باندې سخ شوې زدا هغه بیزتی نشم برداشت کولې مینت یو تا گاو تاسو واپس جلال شي اوس عمره نه کیږي جن جوړي آینده کال بتا سو راځي او درې ځې بتا اوس ته مکه بالکل خالی نبی علی السلام ډېر خبر باز شرطونه هغه د نبی علی السلام او د کافرو په منځ کې رالل اگر چې هغه شرطونه باز صحابو نه خو خول یو شرط په کې د کافرو طرف نه داو چې زمنګ د طرف نه تاسو ته کم کس درشي مدینی منورې ته نو تاسو به زمنګ کس مونږ ته واپس کوی تاسو به زمنګ کس مونږ ته واپس کوی نبی پرې شو تاسو به زمنګ کس مونږ ته واپس کوی نو بیا پرې دیره که زمنګ د طرف نه درشي تاسو به واپس کوی مونږ به را کوی او که تاسو نو مونږ ته کم کس راغی که تاسو نو مونږ ته کم کس راغی نو مونږ به تاسو ته نو واپس کوو صحابه وی حضرت دا شخص وو دې په باندې نبی صاحب خیر نبی علیہ السلام دې کې دا حکمت غانا چ کم کس د دین راشي نو هغه کلک شي کاغذ کدی وجری ماغه د سره بیان دي او زمونږ نه سم دي ته کس نه دي د دین راضی د دین به راضی مسلمانۍ کی وا او زمونږ کس دې طرف ته نه دي داسې کوسن به له سم شو دا نور داسې شرطونه او څخه هو دا هویلته راخره باغه شرطونه نبی علی صلاتو و سلام صحابه واپس رال دا جایرانی مقام نا مدینی منوره ته عمره و نشوا چلال منافقینو پروپیگنڈا شروع کو دیوی چه منگا عمره و عمره کم دیچه عمره اکلا آینده کال بیا غیرالل او آغی بیا پوغم کال ادبانی بیا سکلوا عمره کلوا او پا دی او پا اتم کال بیا مکه فتح شویوا پا دی کال دوو کی دور خلقو ایمان رولو چه دیر کافر پکی مسلمان شو دیر کافر صحابه شو پاتم کال باندې بغیر د جننا هغه صلح سره دوره پیدا او شو چې خلک څه شي مسلمان شي فدې کې حدیث کې راځي د کافرو نه یو کس راغی نبی علی السلام او چې صحابي شو ایمان یې راوړ کافرو د پته ولګه دو کافر په هغه کس پسې رااله نبی علی السلام ته وی تاسو موږ شپ مقابل کړې و یا موږ خپل کس راکا موند نه بوزو زمون نه راغره نبی علیہ السلام ډیر خبر آکس حضرت تمینل کې چې پیغمبر ما دې ته مفرې دا نبی علیہ السلام ورته وی الله دې امداد وکا زما دې صدا وعده شوی دا ها لو شوی دې لو نماز او الله دې امداد وکا بس دا پیغمبر هغه دعا داسې قبول شو چې څنګه الله امداد کوي. صحابي دا غي دوړو سره روان د کافرو سره سمیدان چې روان دي روان د مدینه نه بهر هغه ځان سره روان کړي نو کافر دو مسلمان یو د یو کافر ته ویل کړه کړه تر دې دا کومه حصہ تر دا مزیدار ده دا د کم ځای کې جوړ کړي دا په کوم لواد یې نه خیر لاس ته برابرې چې خیر لاس ته برابر کړا لږه ورته په دې سره باندې سره ته حالت گزار کړي او کافر نه دا مسلمان اچھا یې دی بوتو نو چا یې ملک نو بل کافر چې مام دغه سی وځي نو هغه واپس بیا راغی مدینه منوره ته حضرت ته وی هغه ستاره کل سي زم ستاره سوز موږ نه راغلو زم ما یو ملګری ملک او دې مجلما نو بوته کړه ما هنو ویلی چې تاسو به موږ یې بوزو پدې کې نبی علیہ السلام باندې نه پرې خورو کافر سره باندې نه تلو چې کوم به مسلمانان شو نو هغه د سمندر سره خوا کې په غاړه چې کوم ځای کې تجارتي لار و د شام او د مکه په هغه ځای کې هغه پناه غستا مسلمانې دل و اول ته یو گروپ تیار شو یو وفد یو لحکت تیار شد صحابو نو چې کله به د کفار د مکه شام تتلل تجارتونو د پارا داغی با داغی قافلی لوتری داغی نبی سماون داغسته دل کافر تنگ شو چیر داغا نراشو نمگ لخواسب نرازی بلکه مگ لفساد جوری گی نبی علیہ السلام توی حضرت چه زمگ نکم کسان درزی زان سر سنبال که زمگ نزی پکا مگ لحسب نرازی زان سر سنبال که نو پده کال دو کی بزرگون و خلق و ایمان رو رو خواه مسلمان آن شو خوشی نو معاهده که فیده و کنو فیده و او پا اینده کال که بیا عمره و شو او پا تم کال بیا ده مکه فتح و شو بغیر ده جنده لگه سنگ چه مونکو رویلو خواه اغیر تا اشاره که لقد صدق الله رسوله الرؤیا و تاکیر اشتیا کالا ده پیغمبر پل سر خوب و بالحقی پر اشتیا خوب داو چه خامخا لتدو خلن المسجد الحرام خامخا دن نکی گئی بتازو مجد حرام تا عندہ کال انشاء اللہ کدا اللہ خوخشی آمینینا پا امن باندی محلقینا پا دا سے حال کے اچ خرون کی وے رؤوسکم دخل سرنو عندہ کال کی با عمر کوئے او چو عمر سلیو کی نصر خرائی و مقصرین اولندون کی بید سرونو لا تخافونا نبیرے گئی دی چانا بغیر دالانا یر بنی بیا آئندہ کال کی عمر شوی و آغیتا بیت اللہ خالی شوی دلوز پوری عمر او کبی واپس لا فعلم ما لم تعلمو نبی علیہ السلام کلا سر خرم بے سر خریل پا عربو کے زمانی دی جائل لگنے لوی رسمو چاسن نخراو رسم اول په خپل ځان باندې ماته نبی علیہ السلام صحابه ته حکم وکړ چې سرونه خوروي صحابه سن رسم نبی علیہ السلام کور ته لاړې بیبی عائشہ تاسو کې چوړې هغه پریشان صحابه ته سر او خوروي سر نه خوروي کال مټول کې بیبی عائشہ ته اول خپل ځان له سر او خوروا چې تا ته صحابه ګوري بیا هغه سرونه خوروي نبی علیہ السلام سر اخرو پا خدا جا صحابو نبی علیہ السلام مولی دا نو طول سرو نو خریب دیو جا نبی علیہ السلام رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین والمقصرین دریز را نبی علیہ السلام دعا کری آغا چاہتا چه سرو نو خریلی دی او یو ذل دعا کری آغا چاہتا چه سری لن کری دی سر خریل خبر را خواه دیکھ سواب زیاد دے رسم مات کرے رسم ماتول خکار دے مقصرین فعلم قوید اللہ پاغا حکمت لم تعلم جتا سبی نپوئی گئی جدا صلح و لوجوا صور فیدا وجوا وجعل من دون ذالکا فتحا قریبا نو گرزو اللہ من دون ذالکا محقد دی عمرینا یا محقد دی صلح دی جارانینا فتحا قریبا فتحا نزدی یا پس د دینا فتح نزدی چه فتح د مکی دا هو الذی اللہ غزات ارسل رسولو چراوی دیگا پیغمبر پل بلہدا پا توحید باندی خدا توحید مدارک مانا گئی او پا دین مضبوط باندی لیو زہیرو دیر پارا چه غالب کی دی دین لرا پا دین انو طول باندی وکفا باللہ شہید او کافی دی اللہ گوام محمد رسول اللہ ترغیب اتباع پیغمبر تا اثبات در رسالت محمد د الله رسول صلی الله علیه وسلم والذین معه اشطاء علی الكفار پیغمبر چې څوک نه مني په پیغمبر اده سم نه مسلمان نه دی او قران نه مني محمد رسول الله سوچ پیغمبر محمد اخیری پیغمبر هم نه مني هغه مسلمان نه دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی احزاب کی مرضی کنا والذین معه اشداء علی الكفار آکسان چې د پیغمبر سره او دادین سخت دی په کفارو باندې کافر په کافرو باندې مؤمنان په کافرو ډیر سخت وی رحما او بینهم امر باندې په خپل منځ کې په یو بل باندې صحابه په یو بل مهربان او یوشرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا په یو بل دین مهربان او خپل بیزان نهر پریدو خو بلبی سی زرگاو وی پا خپل ما تا تکلیفی خود زمان ملگری تا تکلیف نیم او پا کافر و سختون خبر اوٹا شوی دا پا خپل منز که شرمخانا و دشمنان دی غیر اوتا اغیار اوتا دوستان دی نسده کنا پا خپل منز که خس سلوک کوئی بوش اچو نوری نو بیا ترا امرو کان سجدن وی نبت دیلر رکو کونگی سجد کونگی اللہ تا یبتغونا لطای بدای فضل من اللہ دا طرف دا اللہ نا و رضوانا او رضا مندیا سیماهم فی اجوههم من اثر السجود نخدا غی پا مخونو دائی کی سیماهم نخدا غی پا مخونو دائی کی من اثر السجود نخدو سجدو اغا علامات سجدو سیما هم نخد نورانیت دا دی صحابا هم معلومی گی پا مخلو دائی گی دسوالی نا معلومی گی من اثر سجود دا وجه دا نخد سجودونا اگر نخد کار دی کنا کتاب داره دا اللانا ذالک مسلهم فی الطعی چه کم یو انسان دیر عبادت کئی اپ اخلاس کئی نشپ پاسی گی نداغ پا مخبان علامات دا دی معلومی گی خوښ مونږ په کوم ځای ته تلو افسه مساله بیمار مو تکلیفو څنګه چې هغه سړو مونږ هغه مشر ډاکټر دا مونږ لیدو فورا نه وی نور ته پامو ته توجه سم مساله بیماری ته دیندار خلکو نخي باجمیږي روپې هغه نو ته ورسته کیږي ذالک مسلهم فی التوراۃ و مسلهم فی الانجیل دا صفت ده دی لکلی شوی صحابو پا تورات که او لکلی شوی صفت ده دی مسل پا مانه ده صفت سرا پینجیل پینجیل که اید ده صحابو صفت پا تورات و انجیل کتابونو که لکلی شوی چه دا سه پیغمبر لبا دا سه ملگری ارکوم چه پاغب مئینی سنگ پی مئینو چه غش رازی پا پیغمبر پا صحابا صحابی مقی کی گی چه پا ما او لگیو زما پیغمبر بچی کزرع اخرج شطأه فآزره حالهم حال ددئی صحابه و کزرع فشان دسره دفصل لے اخرج شطأه چنو باسی دفصل شطأه فلتیغ لرا فآزره نکلک یعنی لرا فستغلزانو بیا پیلو غرشی فستوانو برابر شی فخلو پندو علا سوقی پندو خلو بانی یعجب الزرع چه تعجب کی غرزی زمیدار لرا معمولی تخم زرغن شی ایدن سبا چه کم تخم زرغنی گی کم تخم دے الو اول معمولی تیغی رو رو دا الو نشورو شی بہر چه روزی نواغ ددے پشانت شی پھر بیا چه رو رو لوی گی نو نورم غٹی گی ای جوار بوالو جوار دانه دا والا دا دینو کم نا دانه دا دکنه دا آغی که تیغ زرغن شی وچه آغا روزی نو آول دا دی بوتی پشانده شی بیا چه نورم غر شی غرطیگی نو آغا پیڑیگی چه مضبوط شی نو پخپل حال بانی ادریگی لکا دا چه کم زراتی جوار دی خیالم کرده کده سم نگا تا تانتا دا لکا دی لازنی مطی پشان دیا نو تعجب که زمین آوری خیسته جوار دی دا او خیستا فصل بخیر مالوش وگی بوگی دا صحابه دا غسیو اولی یو تیغ زرغن شا بیارو رو دیره در اللہ یو جماعت جوڑ کا د پیغمبر په ملګرتیا کې کافر تعجب کاو چوب و داس جماعت سر تیار شو پر پیغمبر مہین دی نبی علیہ السلام بچے کلا او دس کاو دو نبی علیہ السلام دا او دو صوبہ با صحابو قط عظمکتا نپری خودے لاس بے او تنیولیو کافرو با قتل وی گورا دادا سی ملگرتیا او جماعت اغلا لاور کرے چا دو پیغمبر دو پل پیغمبر دو استاز او با قط عظمکتا نپری دا او دس نداغا بیزتی با سنگ برداشی صحابه او دا کافر او ته خودل چې موږ د خپل پیغمبر دا او د سبوز مکه ته نور کو نو داغه به عزت نشو برداشت کوله پوه شئ کنه دا چې جماعت الله ورته یعجب الزرع تعجب ته ورځي زمیدار لره لیغیزه به من کفار دا متعلق ده په محذوب pore فعل الله او کلا ذاکر کم کا دا جماعت الله د صحابه تیار کو د سره په تیار کو لیاغیز بهم الکفار چو غسکی پا دی جماعت دسا بابانی چالا را کفار لگا اسم اے زمان پا دی وحکی دی اشاعت و توحید و سنیو تیغو شیخ القرآن رحم اللہ ورپسی ملگری رو رو رو رو وزداسی منظم تنظیم و جماعت تیار شا چی اغا مخالف خلقو داغی پڑو کی یر پیدا شواف غسری پا دی جماعت دا باندی پوش یغیزا دی دا برا چو غسکی پا دی جماعت دا مومنانو باندی جماعت دا کفارو وعد اللہ اللذین آمنو وعد کری اللہ کسانو سر چی مان روڑے عمل کری نیک من هم دا دینا معفرتن دا بخنی و عجر نظیما او دا عجر لوی بورا یو سو شیزو ندی تشبیع اور کئی دا فصل د جماعت تشبید د فصل سره ورکړه د فصل دشمنان مشته نو د مسلې د دین دشمنان مشته اے فصل چلومبې تیغ زرغون شي د ځمکې نه راوخیږي زاغې ولومبې دشمن څوک دی ځمکې کې چې لادې روغون دي راته غوي به دشمن څوک دی پیشې آتور پیشې چې داش نه پیشې په ځمکې کې چې ګرځي ټکټر دی ګونا دی ځمکې کې ګرځي کنه او هغه چکلا تیغ زرغونیگی نو آغا دو ویخنا آغا تیغ ہوئی نو تیغ برا نپریدی لبی دشمن آغا پیشی چپائی کی اڈو کئی تش وحا دا سی دا چروانی که توش وحا دا تو دن وحا پیشی تو را پیشی کلن دویم دشمن دا دی فصل چلغون دی غرشی رو خیجی تیغ جول کی دشمن نیسا چه چرگ چو پور سر فصل ہی آغا کیگی مشکل ہے چلک تیغ زرغنیگی نو چرگو تا تیار ولاری داغین الوغن دی چه فصل غرشی نو بیا دریم دشمن دا دی فصل بیا سی بیزی چیلی دا فصل که دا چیلی گردی کن دی دی سیبان رو بیا گارتا تول فصل گرور گی دی دی که یا آغا دی که تونگا خو فصل صد دل کی یو سو اولی سلورم دشمن دا فصل چه داغین الوغن دی غرشی نو بیا سی وای چې په لار رواني او خل عالم کې نو دور زه هغه خالی شي سو خو یو څه د سټي رو بازي عالم کې نه وای او چې پټې دی وبکړې او ټانټې هغه ته غنم او خل عالم کې نو زه خالی شي د فصل او بیا د زبر ذکر شوړو وي چې ټول پټې کې ګرځول پټې د لګړ ورکی سرورم دشمن د فصل څه شي وای پینزم دشمن د فصل د پالچ دا غینم بوٹے غٹ شی لاس نور رسی گی مزیدار شی نو دا غی پینزم دشمن بیا سر پوخا چه فصل نغٹ شی یا بوٹے غٹ شی نو اخم غٹی نو چا غٹ شنڈک آغا بوٹی تا خلالم کی اخا نو آغا بوٹے دو ویخن رو باسی یا پدی منمات کی نو فصل زرغونه کوي بوټه نه ختم شي دا پنځه دشمنان د دې فصل لی یو پیشای دا چرګ دې بیزلا وای دې اوخره دا رنګ د مسلې د دشمن د توحید د پارم دشمنان دا پنځه قسمه خلق دې علوم به هغه اخوندې ته چې مسله د توحید بیانې درس کې نو چې کم اخونی په جمعات کې هغه مخونی وه پکې نه ها اډو کې پکې نه تش سوړ به وګوره دا یو کړو اخونان دی عجبه دا چله شي حاج دا بیا لا اعتکافونه کې جمعات کې راشه کې ګوره اخون بالکل باه کې ملوک ته شوقه هاي صرف شي ته شوقه وای کوله طالب دا وکړو طالب دا وکړو جمعات کې دا کې مولا دا کې چله غوندې ته پته راکې زين استاد دیم دشمن بیا سوي چرګي چرګ ها دا چرګ دې دې کې بوتنه سروال اځنه بوتنه سروال نو دریم دیم دشمن بستا سي دا مسلې شیخ لفظ نکي جمعات کې دا ګور د صفائی نکي جمعات کې دا ګور دا اشراق نکي شیخ دی کنه شیخ وتا بندامه په خپل قوم پټ کې نه پوي نو قران تک دریم دشمن دا مسلې توحید سو کو بيزوا استاد مسلې دشمن مدرب سي ولای سي دا بيزال دا فصل لګا نا دې زينه گزارو کنو بیا ال تدا شګ ټول فصل کې پټي کې نو مولا بغرزي خیرات نمنی شفاعت نمنی ها چمیش پنه منی دا سب کلی کې ګرځي کله به یو جنازې لذینو یو خبره وکي کله بل جنازې لذینو بل خبره وکي د شر او د فساد جوړولو لپاره دشمن ستادریم هغه بي زرا غلط مولا دې سلورم دشمن ستاد فصل د پاره غويو نو ستاد سلورم دشمن د مسلې د توحید د پاره ناکار پیر دې دام ناکار غوي دا پشان د غوي دې څنګه چې غوي دام پوره جاهل دې پون کويږي نو خو هر ځان راځه من کوي او چوف چوف کوي او نقصان جوړي او پنځم دشمن د مسلې د توحید د پاره سره اوغو نو ستاد پنځم دشمن چې ټولو نه پاس وي او دې سونه ګلانو پنځم دشمن دې بیا حاکم دې حاکم بده بیا ګری دا غپ تابل کې برازي جلو ته بده بوزي ا ته بدر باندې سزاګانې پېش کړي او عبادت هوک داغې نم بچوي او هغه مساله هغه ته اورو سیدا نو چې دې پنځو سيزونو نه بوټه بچي نو بوټه پتره کوي رواني بوټه خغر شي نو هغه پنځه وال سيزونو راځي او هغه بوټي کې بیا داغې نه فېدې حاصلې بوټي کې هغه پښې بیا پاله خوري طالب کې چولې پښوغا کله کوي کړه پښې او چرګان پکې بڑا بانګونه وي کړي یو څنګه نه بلې څنګه ته پکې پنا حاصلې چرګان او دریم اغا بیزم لاندې تړي خلک د سوري د لاندې یا پاڼې داغه بوټینه ولکه یو څنګه یو پاڼې غوري سلوړم دشمن چې هغه وایو نو هغه د لاندې سوري د لاندې ولاړې او هغه اوخیم د سوري د لاندې فائدې حاصلې ټول بیا په دمن کې کوټه بوټې غرش نو کچیر تا د پینزو دشمنانو نه بچوې نو هغه ټول برازي او ستاتس کې بکینی اخون بم ناشتي شیخ بم ناشتي ناکار مولا بم ناشتي پیر بم ناشتي او ناکار حاکم او یو مانا پر قسم کې دا اوسې خلک وې ټول برازي او فیدی وګړو زمنګ مرکز عظیم ته وو د پنځ پیر یا هغه او چې شیخ القرآن په سبا روزانا رحم الله بزې په دې مدرې پولیس راتل نن هغه خلک دې چې حاکمان راضي دا عمران خان چې کوم وزیر اعظم دین سبا د پخپلا مرکز پنځپیر تر اغلیو زمند د شیخ او د میجر عامر سره څوک ته ملاقات شو دا چې کم اسد کې سر سپیکر د قومي سملای لري د خروزانه په دې مدرې مخا مخاراجي دا چې کم وزیر دفاع د مکسیمو د کی پی کې د خوب ارمیاش کې یوزل راته اغلولوی حاکمانو سرازی او داغی نفی دی حاصلی وی منگ تا او خیاد دن دا سلار راه نمائی زمنگا کوا خوشی مچه دا تون اللہ باشی خوشی مسئلہ دی بیان کرا او دی یاد دی گبراونو شنو مزیبا کی بیا خوشی کنا وعد اللہ اللذین اللہ دی پاغا سپنگیلی زرہ رحمت نوری شیخ القرآن مولانا محمد طای رحم اللہ جب تکلیفون برداش کرو کور کیو تا یو ماچس نو پر خودے یو ماچس کور داسې د ټکو نو ګورو څو سپینو صلیب کوي یار وعد الله الذين امنوا وعد کړی الله کسانو سره چې مان وروړو او عمل وسایا عمل کړی نه منهم د دینا معفرتا د بخشش او اجر عظیما او د اجر لوی خوش وزاحت نو دې مثال د سره کوم صورت کې بیان د فتا ها فتوحاتو د غنائمو او ترغی پیتباد پیغمبر او د جماعت او د مثال و ظاہر سہر درس زمنگا پاتب جی مختلف درسونه د قران کریم درس نه پس بیا احادیث او درسونه د فقہ کتابونه او ما سوتن زمنګ درس پاوباندې اتبې ته بیا درس اتبې ما سوتن او اتبې سحر زمنګ د موبایل نمبر 0333 92 70 531 دوه زمون کورونو کې باران دي چې دې باران ته او الله شفاو الله دې موږ ټول څه ته راځي موږ تاسو ته